تشنه در بادیه مردی با امید فرات وقت که بگذشت وقت که بگذشت فراتم ز سر امروز thank you. ای خوشا مست و خرابم در خرابات آمده، فارغ از سجاده و تسبیح و طاعات آمده. نفر اثبات خود دانسته و اثبات نفر، ایمن از خیش و بری از نفی و اثبات آمده. کرده ورده بلبله مست سهر را استماع، کرده ورده بلبله مست سهر را استماع. باز با مرگ سراهی در مناجات آمده، عارفان را نغمه چنگ مغنی ره زده، صوفیان را باده صافی مداوات آمده. یک را از ایوان برو فرمای خاجون را بده، یک را از ایوان برو فرمای خاجون را بده. بر سر کوی تو چون موسیقی میگات آمده، بر سر تو چون موسیقی میگات آمده.